أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وعنكم كافة المسلمين. Evet. غير المنصرف إربي حسب المحل. Okumaya devam ediyoruz. İrabbi hasim mal 9. Birincisi ismi müfret munsarif, cem mükesser munsarif. Bunları gördük. Şimdi evet, ondan sonra cem mühennes salimi gördük. Şimdi gayrul munsarifi. Gayrı munsarif. Gayrı munsarif İrabı neyle olucudur? İrabu gayril munsarif demektir. Gayril munsarifin irabı neyle olucudur? Bil dammeti. Kainun bil damme. Damme ile olucudur. Ref'an, ref halinde. Vel fethati. Evet. Vel fethati. Fetha ile olucudur. Nerede? Nasben ve cerran. Nasb ve cerran. فَالْجَرُّ جَرْحَالِ ف۪يهِ ف۪ي غَيْرِ الْمُنْصَرِفِ غَيْرِ الْمُنْصَرِفِ nedir? تَابِعُنْ tabidir. Neye? لِلْنَصْبِ nasba tabidir. كَمَا سَنَذْكُرُهُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ zikredeceğimiz gibi bunun veçhini, bunu zikredeceğiz. Tamam. Şimdi niye? Cerrali nasba tabi olmuş burada. Diyorlar ki gayr-ı munsariflerde ya iki fer'iyet vardır, iki illet, ki o iki fer'iyettir, veya da bir illet olup iki illet makamına kaim olan bir illet vardır. Dolayısıyla o fiile benzeme, o isimde fiile benzeme meydana geliyor. Fiile benzeme meydana geldiği zaman da fiilde kese tenvin yasak olduğu için bu gayr-ı munsarif isimlerde de ne yapıyor? Kese tenvin yasaklanmış oluyor. Tamam mı? Evet. Yani likevnil müşabeheti beynehuma. Beyne gayr-ı munsarifi vel fi'l. Fiil ve gayr-ı munsarif arasında bir müşabehet olduğundan dolayı. Bunu anlatacağız gayr-ı munsarif bahsinde. Nahu ca'eni ahmedu merfu'an biddammeti. وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ مَنْصُوبًا بِالْفَتْحَةِ وَمَرَرْتُ بِأَحْمَدَ مَجْرُورًا بِالْفَتْحَةِ الظَّاهِرَةِ فِي آخِرِهِ. جَاءَ geldi nibana Ahmedu, Ahmet geldi. وَرَأَيْتُ ben gördüm Ahmed'e, Ahmed'i gördüm. وَمَرَرْتُ ben uğradım بِأَحْمَدَ Ahmed'e uğradım. Bizim burada aradığımız Ahmedu gayr-ı munsarif olmak üzere mureptir. Haleti ref'i lafzen zamele 3 hal 2 hareke. İrab-ı nakıs harekeyi mahza. Yine bizim burada ra'aytu Ahmed'e derken aradığımız Ahmed'e gayr-ı munsarif olmak üzere mureptir. Haleti nasb lafzen fetayla 3 hal 2 hareke. İrab-ı nakıs harekeyi mahza. Merartu bi Ahmed'e derken bizim burada aradığımız Ahmed'e gayr-ı munsarif olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen fetayla. 3 hal 2 hareke irab-ı nakıs harekeyi mahza. Peki. Ehuke kelimesi. Şimdi asıl olan irabın tam ve nakıs olanını musannif hazretleri beyan ettikten sonra şimdi ne yapıyor? İrabı fer ile olana başlıyor. Yani harf ile mureb olanlara başlıyor. Harf ile mureb olan da ikiye ayrılıyor. İmma tamul irab ve imma nakısul irab. Ya el irab bil huruf imma tamul irab ya irabı tamdır el esma-u sitte el mu'telle esma-u sitte mu'telle ve imma nakısul irab veya da irab nakıstır. O da nedir? Efendim cem'ül müzekker es-salim, cem'ül müzekker es-salim ve mülhakatuh, bir de mülhakatı, bir de el-müsenna ve mülhakatuh, müsenna ve mülhakatı. Musannif Hazretleri bunu beyan etmek üzere ehuke, ehuke senin kardeşin. Ve ebuke, senin baban. Ve hamuki, ey kadın. Ya mer'e, senin kocan tarafından yakının. Yani kaynın, kayınpederin. Kocan tarafından yakın. Ey kadın, senin kocan tarafından olan yakın. Bu hamuki, avamilde de ne demiştik buna? Hamuha. Hamuha. Onun, o kadının kocası tarafından yakın. Bu da hamuki, bu katap zamiriyle. Fakat neyledir bu? Bir kesir kafi. Kafın kesresiyledir. Tamam mı? Bir kesir kafi, efendim, kafın kesresiyle. E kaf çünkü müenneslerdir, ne yapıyor? Kesreleniyor. Kaf müenneslerdir, kesreleniyor. Onun için burada kesrelendi. Niye kesre oluyor? Kesre çünkü müenneslerdir, niye? Alta geliyor. Esfeldir yani, alttadır. Hükümde de, hırkatte de, vatıda da, nuksanül akılda da, mirasta da, hepsinde alttadır müennes. Onun için onun hareketi de alta. Kesre olarak veriliyor, aşağı verip koyuluyor. Böyle diyorlar. Liyennel hame, çünkü ham, liyennel hame, ham kelimesi, ham, garibul mer'eti, kadının yakınıdır. Garibul mer'eti, kadının yakını. Nereden olan yakınıdır? Min canibi zevciha. Zevcesi tarafından olan yakınıdır. La min canibiha. Yani kendisi tarafından değil. Kadının kendi tarafından değil. Kocası tarafından yakını. Mesela ne gibi ki? Ebihi. Kocasının babası. Ve ibnihi, ve bintihi, ve ahihi, ve uhtihi. Tamam? Evet. Fakat adamın da yakını olduğu söyleniyor. Ham kelimesi ona da istimal ediliyor. Haşiyelere baktığımızda o da var. O zaman hamuke denmesi de doğru. Peki idâ kânel emru kezâlik, madem ki iş böyle, madem ki kadının kocası tarafından yakınıdır ham, fela yulafu, öyleyse muzaf olmaz, fela yulafu elhamu, ham kelimesi muzaf olmaz, illa ileyha, illa ancak yulafu muzaf olur ileyha, ilemraetin kadına, ev ila damirin veya zamire ki yerci'u ilemraetin, kadına raci olan zamire muzaf olur. Hamuki, hamu Zeynep'e, hamu Hind'in, Hind'in kayını, Hind'in kayınpederi, tamam? Hamuha, hamuki. Ve henuke, henuke lafzı. Vel henu, hen nedir? Eşşey'ü, o şey ki el münkeru, çirkin olan, tamam mı? Şeyin sıfatıdır o. Enkereden ismi meful, el münkeru, çirkin olan, çirkin görülen, aklın ve şeriatın çirkin gördüğü şey. Ellezî yüstehcenu zikruhu. Ellezî, o şey ki, o münker şey ki, yüstehcenu, müstehcen olur, mebniyun lil mef'uldür. Yüstakbehu, kabih görülür, kabih kabul edilir, çirkin görülür. Yani yekûnu kabihan ve mekruhan, mekruh, çirkin olur. Ne? Zikruhu, onun zikri, zikredilmesi, efendim, kabih görülüyor. Tabi bu zikredilmesi, kabih görülen, çirkin görülen, hoş karşılanmayan o münker şey ya zatta olur, zatta. Üç şeydir bu da yani. Zikri müstehcen olan şey üç şeydir. İmma fizzat, ya zatta olur, kel avrati, avret gibi. Minar racülü vel mer'eti, adamdan, kadından avret yeri. Bunların zikredilmesi hoş değildir, değil mi? Daha ve imma fi sıfati. Ve sıfati, sıfatlarda. öyle sıfatlar ki ezzemimeti, ezzemime yani el mezmume, zemmedilen, çirkin görülen. Ne gibi mesela? Kel hasedi, haset gibi, vel adaveti, adavet, düşmanlık, li gayrillah, Allah'tan başkasına da olan düşmanlık, vel beladeti, beladet, ahmaklık, değil mi? Vel gabaveti, gabavet, gabilik, anlamazdı. Böyle sıfatlarda olur. Daha vel ef'ali fiiller. Öyle fiiller ki el kabihati çirkin fiiller. Mesela ne gibi? Kel katli bi gayri hakkın. Haksız yere adam öldürmek gibi. Ve zina. Zina gibi. Ve şurbil hamri. Şarap içmek gibi. Ve gayriha. Peki demek ki zikredilmesi çirkin görülen şey ya zatta olur, ya sıfatta olur, ya da ef'alde olur, fiillerde olur. Ve hâzîl esmâ'u, şu isimler. Ve hâzîl esmâ'u, şu isimler. Öyle isimler, el-erba'atü, dört tane isim. Ebu'hu, ebuke, ehuke, hamuki, henuke. Bunlar menkûsâtün. Bunlar nakıs isimlerdir. Nakıslardır. Mutlak olarak ama nakıs değil. Nedir ya? Bel vaviyetün. Bunlar vavlı nakıstır. Ehavun, ebevun, hamevun, henevun gibi. Bunlar vavlı nakıstır. Vavlı nakıs. Nereden biliyorsun? Tesniyede bak. Ehavani, ebevani, hamevani. Henevani. Tesniyede ne yapıyor? Aslına dönüyor. Bir de ismi tasvirine bak. Eh uheyvun. Uheyvun. Değil mi? Kelimede vav ile ya cem oldu. Gassabakat ihtahuma alel uhra bisikünün kaydesince vavı ya'ya kalbettik uheyyun. Ya'yı ya'ya idgam ettik uheyyun. Übeyyun, Übeyvun idi aslında. Hümeyyun, Hümeyvun. Hüneyyun, Hüneyvun idi. Kulibetil vavu ya'en ve udgimet el ya'u fil ya. Tamam, anlaşıldı. Peki. Şimdi demek ki bunlar vablıydılar. Vab ne yapıldı burada? Ala gayril kıyas, kaideye muhalif olarak ala hilafil kıyas, ala gayril kıyas hasfedildi. Niçin? Li mücarradit takfif. Takfif olsun için. Hazıftan sonra ne oldu? Ehun, ebun, hamun, henun. Ebun, ehun, hamun, henun diye kaldı. Bunlar muzaf oldukları zamanda, mütekellim yasının gayrisine muzaf oldukları zaman da adel mahzuf, hasfedilen geriye geliyor. Fesara, fesara oldu, oldu o geriye gelen i'raben lihâzil kelime. Bu kelimelerin irabı oldu. Ebu vav orada ref alameti. Ehuke, hamuki, henuke. Peki vefuke, vefuke, senin ağzın, fu kelimesi. Ve huve ecvefu, ve huve ecvefu, bu da ecveftir. Vaviyun, vavlı ecveftir. Vaviyun, vavidir. Lamuhu, onun lamel fiili ise he, ın, he'dir. İz, sebep şu ki asluhu, bunun aslı nedir? Fevhun. Fevhun. Tamam, bisikün ilvavi. Fevhun. Aslı fevhundur. Ne gibi aynı? Havlun gibi. Havlun. Cemisi nasıl geliyor bunu? Efvah. İşte bu efvahdan anlıyoruz ya. Efvahihim. Bir efvahihim yok mu ağızlarıyla? Efvahi. Fevhun. Fevhani. Efvah. Efvah olduğuna göre ne anlaşılıyor? Ha, demek ki ha vardı orada. Ha ne yapılmış? Aslında. Çünkü cem her şeyi aslına ne yapar? İrca eder, çevirir. Nesyen mensiyya oradan he hasfedildi. Kema hurifel vavu fil bevaki. Geriye kalanlarda hani hatırlayın. Ehunda, ebunda, hamunda, henunda, vav hasfedildiği gibi burada da ne yapıldı? He hasfedildi. Fev oldu. Fev. Fevhun. Fev. Ondan sonra vakulibetil vavu mime. Vav mime kalbedildi. Fem. Vav mime kalbedildi. Mime kalbedildi. Hucuben fi halil ifrat. Muzaf olmadığı durumda vacip olarak ne yapılıyor? Mime kalbediliyor. Femun. Femen. Femin. Tamam. Femen. Femun. Femen. Femin. Ulan tafsilatı geleceğe. Peki mütekellim yasının gayrisine muzaf olduğu zaman ne oluyor? Ve izâ udîfe ilâ gayril yâ, yanın gayrisine muzaf olduğu zaman âde, âde geriye geliyor. El maklûb, mime kalbedilmiş olan vav geriye geliyor ilâ asli. Ve yukâli söyleniyor. Fûke, fûhu, fûki, evet, fûha gibi. Peki ve zu malin, bir de zu mal sahibi, zu kelimesi, zu malindeki zu. Evet, ve o zu lafzı, evet, nedir? Lefifun, lefiftir. Öyle lefif ki makrunun lefifi makrundur. Yani aynuhu ve lamuhu, lefifi makrun neydi? Makane, makane aynuhu ve lamuhu harfi illeti. Tamam. Aynül fiili ve lame fiili illet harfi olan demektir. Lef-i makrun. Evet. Lef-i makrundur. Neyle? Bil vaveyni. Bil vaveyni. İki vav ile. Yani aynül fiilinde vav vardır. Lamul fiilinde de ne vardır? Vav vardır. İl. Sebep şu ki. Asluhu. Bunun aslı. Bunun aslı nedir? Zevevun. Zevevundur. Şimdi zevevun. Peki ne yapıldı burada? Zevevun değil mi? Hudifet el aynu. Aynül fiili hasfedildi. Hudifet el aynu, aynül fiili hasfedildi. Yani kastediyor el vav el ula, birinci vav oradan hasfedildi. Birinci vav. Birinci vav hasfedildi. Niye hasfediliyor? Birinci vav. Kerahete ictima'il vaveyn. İki vavun toplanması çirkin görüldüğü için. Ne oldu? Zevun. Zevun oldu. Zevun. Peki. Şimdi zevevun olduğu için lamul fiili de hasfedilebilir yani. Tabii herkes sevilebilir. O da olabilir. Onun için diyor ki ve gıyle denildi ki hudifel lam. Lamul fiili hasfedildi. Bu da söylenmiş yani. Yani kastediyor el vav ve tani. Ve hâzâ huvel esah. Esah da budur diyor. Tamam mı? Çünkü lamul fiili nedir? Lenne lame mahallu tağyir. Tağyir mahallidir. Tamam. Diğerlerinde de hep ne hasfedilmişti söyleyin. Diğerlerinde de hasfedilen neydi? Lame fiili. Bunda da o. Febakiye zevun. Zevun diye kaldı. Ne gibi aynı? Mislu. Aynı. Yedun demun. Yedun demun gibi. Tamam. Zevun diye kaldı ya. Eveyda udife. Muzaf kılındığı zaman lem yaud el mahzuf. Mahzuf ne yapmadı? Geriye avdet etmedi. Geriye gelmesin gerek yok. Zaten duruyor orada. Muzaf kılındığı zaman ne yapıyorsun? Sadece vavu korumak için zuke. Za şey. Zuke diyorum. Zu malin. Za tabi ismi zahire muzaf olur. İsmi cinse muzaf olur yani. İsmi zahire de değil. Zu nasıl oldu hocam? Hasfedilen vav, vav, vav şey işaret olsun. Tabii o vavu kaldırmamış. Zu malin. Za ma makabül meftu olduğu zaman elife dönüyor. Za malin. Zi malin. Tamam. zu malin. Za malin. Zi malin. Peki. La yecuzu izafetu ila gayri ismil cins. İsmi cinsin gayrisine muzaf olması caiz değildi. Peki. Peki. Zevun idi. Vav sakin kılınıyor yani takfif için. Refalinde zal dammeleniyor. Fedumme zalu fi haleti ref'i. Li eclil vav. Vavdan dolayı. Ne oldu o zaman? Zu mali. Ve bakıya ala hali fi haleti nasbi. Nasb halinde hali üzere kalıyor. Za malin. Da zevun idi zaten. Da kalıyor. Vav elife döndü. Da malin. Ondan sonra cer halinde zalin harekesini yapıyor. Kesreye naklediliyor. Zi malin. Tamam. Şimdi refali vav ile olduğu için makabli mezmum oluyor. Zu malin. Nasbali elif ile zada bir değişiklik yok. Da malin. Cerrali ya ile olduğu için makabli ne oluyor? Kesir oluyor. Zi mal. Anladık. Peki. Nokta. Şimdi dikkat ederseniz ehuke ve ebuke ve hamuki ve fuke tamam ve zu malin dedi. Ve zuke demedi. Ve zuke yok. Değil mi? Ve zuke olur mu? Olmaz. Ala kılletin öyle bir iddia atılmış. Bazı şiirde gelmiş yani zuk, zuke diye, zuh diye. Ama ala kıllet şazdır yani. Ona itibarı yok. Ekse zu, yani muhat ne diyor? Bu, la yudafu illa ilesmi cinsin. Ancak ismi cinse muzaf olur. Ve innema uzife. Muhakkak ki muzaf kılındı. Zu lafzı. Nereye? İlel ismi isme. Öyle isim ki el-zahiri. İsmi zahire. İsmi zahirin de ismi cinse yani. Her ismi zahir. İsmi zahire muzaf olmaz mı? Zu zeydin olmaz. Zeydin sahibi. Zu zeydin değil. Çünkü ismi cins değil. Alemdir. Peki. Dunel kafi. Kafa muzaf kılınmadı. Değil mi? Yani aslında yukarıdakilere göre bunun da ne denmesi lazımdı? Ehuke ve ebuke ve hamuki ve fuke ve zuke. Böyle gelmez. Ama bu kafa muzaf kılınmadı. Değil mi? Niçin? Li ennehu çünkü li enne lafza zu lafzı la yudafu muzaf olmaz. İlla ancak la yudafu ila şeyin yani hiçbir şey muzaf olmaz. İlla ancak muzaf olur, muzaf kılınır. Nereye muzaf kılınır? Evet, ila esma'il ecnasi. Cins isimlere. Tamam mı? İla esma'il ecnasi. Evet. İla esma. İlel esma hoş değil yani. İla esma'il ecnasi. Cins isimlere. İsmul cins diyoruz ya. Evet. Şerhte de o şekildedir. İla esma'il ecnasi. Cins isimlere. Cinsin, cins olan şeylerin isimleri. O da nedir? Mesela kel ilmi vel mali. Değil mi? İlim, mal, vel fehmi, fehim, vel akli, akıl. Tamam mı? Bunlar. Zamir ise ismi cins değildir yani. İsmi cins olmadığına göre o zaman zu lafzı ona ne yapamaz? Muzaf olanlar. Peki. Fe i'rabu hâzihil esmâ'i. Şu isimden i'rabu. Şimdi bak buraya i'rab kelimesini takdir etti Musannif Hazretleri, Şarih Hazretleri. Değil mi? Neye işaret etmiş oluyor burada? Demek ki o ehuke diye başladı ama orada ne var? Bir muzaf var. Yani ne demek? İ'râbu ehîke. Ehî kelimesinin i'râbı. Ve ebîke ve hamîki ve henîke ve fîke ve zî mâli demektir. Anlaşıldı? Yani muzaf hasfedilmiş, muzafın ile muzafın yerine kaymamış. Fe i'râbu hâzil esmâi. Şu isimlerin i'râbu. Es-sitte şu altı tane ismin irabı bil vavi vav iledir ref'an ref halinde vel elifi elif iledir nasben nasben vel ya ya ile cer ve lakin la mutlakan ve lakin ancak ve lakin ancak la mutlakan yani la yekunu hazel i'rabu fiha fi hazil esma mutlakan bel bilakis yekunu oluyor el i'rabu irab yani el i'rab İ'rab dediğimiz ne? Bil vavi ref'an vel elifi nasben vel ya'i cerran. Bu i'rab oluyor. Ne olduğu durumda oluyor? Hale kevniha hale kevni hale kevni hâzihil esma. Şu isimler olduğu halde bu isimler ne olacaklar? Mükebberaten mükebber leyset musagaraten musagar değil mükebber olacak. Çünkü bunlar ismi tahsil olursa Uheyyun, Uheyyen, Uheyyin, Übeyyun, Übeyyen, Übeyyin. Ne oluyor? İsmi müfret, munsarif olarak. Evet. İyi. Sebep şu ki musagaratuha, musagaratu hâzil esma, bu isimlerin ismi tahsilleri nedir efendim? Söyleyin. Mu'rabetün, onlar mu'rabtir. Neyle mu'rabtir? Neyle mu'rabtir? Bil harekati, harekeler ile mu'rabtir. Tamam? Harekelerle mu'rabtir. Yani, bil dammeti ref'an, vel fethati nasben, vel kesrati cerran. Anlaşıldı? Çünkü sayıya mülhak isimlerdir bunlar. Değil mi? Bunlar ne? Sayıya mülhak isimlerdir. Evet. Kendi nefislerinde bunlar sayı olmasa bile sayı mülhaktırlar. Tamam? Sayı mülhaktırlar. Aynı ne gibi delvun, vabyun vardı ya. Bunlar da sayı mülhak isim kabul ediyorlar. Bunlar da öyle. Nahvu. Ca'eni. Ca'eni. Uheyyüke. Senin kardeş cağızın bana geldi. Ve ra'eytu ben gördüm. Uheyyüke. Senin kardeş cağızını ve merak ben uğradım bir uheyyike senin kardeş cağızına uğradım. Uheyyü ismi müfret munsarif olmak üzere mureptir hali tarafı lafzın zammeli üçer üçer iki irabtan hareki mazı. Uheyye uheyyi mensubun bil fetha mecruru yapmama gerek var mı irabtan? Kendiniz yaparsınız değil mi? Peki bunlar ne olduğu halde olacak? Yani bunların irabı vav ile merfu, elif ile mensub, ya ile mecrur olması bunlar musagar olmayıp mükebbere olduklarındadır. Daha ne oldukları durumdadır? Ve muvahhadeten ve muvahhadeten mükebberaten üzerine matuf yani. Tamam mı? Mükebbere. Yani yekunu i'rabu hâzihil esma. Bu isimlerin irabı oluyor kezalik yani bil vavi ref'an vel elifi nasben vel ya cerran hale kevne muvahhadeten. Bunlar müfret kılınmış olduklarında. Tamam mı? He. Tesniye olmayacak, cem olmayacaklar yani. İz. Sebep şu ki iz es-sebep. Es-sebep. Sebep şudur. El-mütenna vel-mecmu'u minha min hâzil esma-i sitte. Bu esma-i sittenin tesniye ve cem'i ebevani ebeveyni ehavani ehaveyni cemisi ebaun ebaen ebain değil mi? Aba geliyor cemisi ebauhum ebaehum ebaihim mu'rabun mu'rabtir bi'irabi tesniye tesniye irabıyla vel cem'i ve cem'i irabı ile mureptir. Tesniye ile mureptir. Yani refali elif, nasıb cerrali ya. Ca geldin ibana ehavake, senin iki kardeşin. Raitü ben gördüm ehaveyke. Merertü ben uğradım bir ehaveyke. Cem'in irabı ise kardeşim. Bir, cem'i eğer ki cem'i musahhah olursa, cem'i zekir salim olursa, o zaman i'rabuhu bil vavi ref'a vel yâ'i nasben cerran, değil mi? Câ'eni ebûne, babalar bana geldi. Ve râeytü ben gördüm ebîne ve merâtü ben gördüm bi ebîne. Heh, anlaşıldı. Peki, veyahut da mükesser cem olur. Âbâ'un, âbâ'en, âbâ'in. O da harekeli mureb oluyor. Peki, nokta. Bu anlaşıldı. Ve innemâ lem yusarrih. Ve innemâ lem yusarrih. Lem yezkür el musannifu sarahaten. Lem yusarrih ne demek? Lem yezkür el musannifu sarahaten. Musannif Hazretleri sarahaten zikretmedi. Bihâzeynil kaydeyni. Şu iki kaydı. Yani mükebbereten ve muvahhadeten demedi Musannif Hazretleri. İktifaen bil emsilet. Örneklerle yetindiği için. Örneklerle yetindi, değil mi? Halbuki ma ennehuma kaydani lazimani. Bu iki kayıt nedir? Lazımdır. Değil mi? Yani bu Esma-i Sitte-i Mutellerin elif ile vav ile merfu, elif ile mansub, ya ile mecrur olması durumunda bu iki kayıt olmazsa olmazdır. Müfret ve mükebbere olacak. Ama söylemedi. Niye söylemiyor? İktifaen bil emsileti, örneklerle yetinici. Çünkü örneklere bak kardeşim, hepsi mükebberedir. Hepsi de muvahhedet. Yani ismi tasir değildir, tesniye cemde değildir. Bak, ehuke ve ebuke ve hamuki ve fuke ve henuke, değil mi? Ve zu mani. Yani müfret. Peki. Ve mudafeten, tamam mı? Metinde yoktur o. Tamam mı? Bugün şimdi devam ediyor Şari Hazretleri ona. Hale kevniha mükebberaten ve muvahhadeten ve mudafeten. Bizde metinde gösteriyor. Vav metinde değil, vav şerhten. Şimdi onu anlatacağız. Musannif Hazretleri sadece mudafeten kaydını aldı yani. Nasıl dedi İbn Hacib? Ehuke ve ebuke ve hamuki ve henuke ve fuke ve zu malin mudafeten. Mudafeten ila gayri yail mütekellimi dedi. Tamam mı? Bil vavi vel elifi vel ya. Böyle söyledi. Yani o iki kaydı zikretmedi ama üçüncü kaydı zikretti. O da illetini söyleyecek. Ve mudafeten. Vav burada yani o şerhle beraber okuduğumuz zaman da ne oluyor? Mükebbereten ve muvahhedeten ve mudafeten. Oraya matif oluyor. Şerhsiz metini okuduğun zaman da mudafeten. Vallahi okumayacaksın o zaman. Mudafeten diye. Anladın? Peki niçin muzaf olmak kaydını getiriliyor? Li'enneha. Çünkü li'enneha. Evet. Li'enneha. Çünkü lenne hadil esma, çünkü bu isimler iza kanet mukabbaratan ve muvahhadatan, mukabbara ve muvahhada olduğu zaman müfret ve mukabbara olduklarında velakin ancak lem tekün muzafeten aslen muzaf olmamış ne mütekellim yasına ne başkasına maktuaten anil izafe yani maktua anil izafe izafeten kesilmiş ebun eben ebin ehun ehan ahin şeklinde olduğu zaman da efendim fe i'rabuha fe i'rabu hadi'l esma bu isimlerin i'rabı söyleyin neyle olucudur bil harakati harekeler ile olucudur tamam ne demek bil dammeti ref'an vel fethati nasben vel kesrati cerran nahvu ca'ani ahun ve ra'aytu ahan ve merartu bi ahi. Öyleyse feyenbagi lazım geliyor. Feyenbagi öyleyse gerekiyor. Değil mi? Feyenbagi lazım geliyor. Ne lazım geliyor? En tekküne olması hadil esma, bu isimlerin muzafeten muzaf olmaları gerekiyor. Niye muzaf olması gerekiyor? Liyeküne i'rabuha bil hurufi. Bunların i'rabı harf ile olabilmesi için bunların muzaf olması gerekiyor. Nereye muzaf şimdi? Değil mi? Muzaf. Ebi, ebi, ebi. Ahi, ahi, ahi. Hami, hami, hami. Heni, heni, heni. He? Nereye muzaf? Ha, bu da mutlak değil. Ve lakin ancak yani tekün olacak hadil esma, bu isimler mudafeten, buna muzaf kılınmış olacak. Nereye muzaf kılınmış olacak? İlâ gayri yâil mütekellimi. Mütekellim yâsının gayrisine. Tamam? Mütekellim yâsının gayrisine. Mütekellim yâsına muzaf olmayacak. Anlaşıldı mı? Mütekellim yâsının gayrisine muzaf olacak. Mütekellim yâsının gayrisine muzaf olacak. Bir de zûla ilgili de ismi zâire muzaf olacak. İsmi zâire. Mütekellim yâsına zaten muzaf olamaz. Değil mi? O ismi zahire, ismi cinse muzaf olacak o. Peki. Öyleyse bu Esma-i Sitte-i Mu'tellenin i'rabı neyledir? Bil vavi vav ile olucudur. Bil vavi vav ile olucudur. Nerede vav ile olucudur? Ref'an değil mi? Bel elif ile olucudur. Nasben vel ya. Peki niçin mütekellim yasının gayrisine muzaf olması gerekiyor? لِأَنَّ هَذِهِ الْاَسْمَى. Çünkü bu isimler اِذَا كَانَتْ oldukları zamanda, nedir oldukları? Mudafeten muzaf oldukları zamanda, nereye muzaf oldukları zamanda? اِلَى يَاِلْ مُتَكَلِّمِ. Mütekellim yasına muzaf oldukları zamanda فَحَالُ هَذِهِ الْاَسْمَى. Bu isimlerin durumu ne gibidir? Ne gibi olucudur? Evet, fehalu hadi esma-i sitte indel izafeti ila ya'il mutekellim. Mutekellim aslında muzaf olduğunda kesairil esma-il muzafeti ileyha ila ya'il mutekellim. Tamam? Ne oluyor o zaman? Üç halde de irab takdiri oluyor. İrabın takdiri olması gelecek. Birkaç bahis sonra o gelecek. Et takdiru takdir-i irabi fîmâ te'azzera, özürlendiği durumda olur. Ev istutkile veya istisgal durumunda olur. Te'azzür etmesi ne zaman? Ki asan gibi ve gulami ve müttekellim yasına muzaf olan isimler. Değil mi? Fil ahvali selâh el-i'rab takdiri. İ'rab takdiri oluyor. Ebi, ahi. Câeni ebi, ra'eytu ebi, meratubi ebi. Tamam? Haleti ref'i takdiren damme, haleti nasb'ı takdiren feta, haleti cer'i takdiren kesre. Tamam. Şimdi bizim aklımıza şöyle bir şey gelmesi lazım. Mükebberateni söylemedin. Muvahhadeteni söylemedin. Mudafeten diye bunu söyledin. Değil mi? Musannif Hazretleri ne yaptı? Ahuke ve abuke ve hamuki ve hanuke ve fuke ve zumanin mudafeten ila gayri ya'il mütekellim bil vavi vel elifi vel ya'i dedi. Değil mi? Mudafeten dedi. Halbuki diyebilirdi mükebberaten ve muvahhedeten ve mudafeten. Ağzında bir bozukluk meydana gelmedi. İki tane daha kelime. Onları söylemedi. Emsileyle yetindi. Peki burada? Ve lem yektefi. İktifa etmedi. El musannifu rahimullah. Fi hâze şartı. Tamam mı? Fi hâze şartı. Fi hâze şartı. Yani fil izafeti ila gayri ya'il mütekellim. Mütekellim yasının gayrisine muzaf olma şartında ne yapmadı? Musannif Hazretleri yetinmedi. Değil mi? Neyle yetinmedi? Bil misali. Misal ile yetinmedi. Niye misal ile yetinmedi? Liella yütevehheme. Vehm olunmasın. Düşünülmesin. ne düşünülmesin? İştiratu idafetiha, bu isimlerin muzaf kılınmasının şart koşuldu. İzafetinin şart koşuldu. Neye olan izafet? Bi kevniha, o izafetin olması. İştiratu idafeti, izafetin şart koşuldu. Neyin şart koşuldu? Ba müteallik bi iştirat. Neyin şart koşuldu? Bi kevniha, bi kevnin izafeti ilel kafi. İzafetin kafa olması şart koşulduğu ne yapılmasın? Düşünülmesin. Misallere baktığın zaman ehuke, ebuke ve hamuki ve henuke ve fuke hepsine kaf. Demek ki bu esma-i sitteden esma-i hamsesi kafa muzaf olması lazım. Zu'da mala muzaf olması lazım. Adam böyle düşünebilir. Ha, misal ile onun için yetinmedi. Dedi ki ila gayri ya'il mütekellim. Mütekellim yasına muzaf olmayacaklar. Mütekellim yasının gayrisine muzaf olursa esma-i sitte-i mu'telle bil vavi ref'an vel elifi nasben vel ya'i cerran mu'rab olur. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Nokta. Ve innemâ cu'ile. Bırakalım mı? Ve innemâ ihtar. Yanlış anlaşıldı. Sen nokta deyince nez bitti zannet. Ya devam et hocam. Tamam. Okuyalım isterseniz yani burayı da. El mütenna'ya kadar gidelim ha. Gidelim oraya kadar. Ve innemâ cu'ile muhakkak kılındı i'râbu hâzihil esmâ'i. Şu isimlerin i'râbı kılındı. Yani şu esma-i sitten i'râbı kılındı. Neyle? Neyle kılındı? Ba müteallik bi cu'ile. Bil hurufi, buna harf ile kılındı. Değil mi? Altı tane ismin i'rabı harf ile yapıldı. Bil vav, vel elif, vel ya. Niçin? Li'ennehum, li'ennehum. Çünkü onlar, kimler? Li'ennen nuhate, nahivciler. Evet, li'ennel arab. Arab, Araplar yani. Hum zamiri, nuhata da gidebilir, araba da. Li'ennehum, zira onlar. Lemma cealu, ne zaman ki kıldılar neyi? İ'rab el müsenna, müsennanın i'rabını, müsennanın i'rabı neyle? Bil elifi ref'an, bil elifi ref'an vel ya'i nasben recal. Tamam. Daha ve cem'il müzekkeri salim ve cem müzekkeri salimin i'rabını da kıldılar. Bil vavi ref'an vel ya'i nasbe ve cerran. Neyle kıldılar? Ba müteallik bi cealu. Bil hurufi harflerle kıldılar. Müsennanın irabı elif ile merfu, ya ile mensup mecrur. Cem müzekkeri salim. Vav ile merfu, ya ile mensup mecrur dediler. Ne yapıyor? Altı. Öyle yapmıyor mu? Üç tane tesniye. El müsenna el merfu, el müsenna el mensub, el müsenna el mecrur. Cem'ul müzekkeri es salim el merfu, cem'ul müzekkeri es salim el mensub, cem'ul müzekkeri es salim el mecrur. Kaç etti? Altı. Ne zaman ki bunların irabını kıldılar harflerle, eradu murad ettiler, istediler ki en yec'alu kılsınlar. Neyi kılsınlar? İ'rabe, efendim, İ'rabe, evet, ba'dil ahadi, bazı efradın, bazı fertlerin irabını da kılmayı istediler. Eradu istediler ki en yec'alu kılalar, yapsınlar istediler. İ'rabe ba'dil ahadi, bazı fertlerin irabını da kılmak istediler. Tamam mı? Kılmak istedi. Eyvan, eyvan, eyvan, kel mütenna vel mecmu. Cem'i müzekkeri salim ve müsennanın irabını harf ile kıldıkları gibi bazı fertlerin de irabını kılmak istediler. Nedir kılmak istediler? Kezalike. Yani bil hurufi. Harflerle kılmak istediler. Niye? Niçin böyle yani illa bir altı tane daha fert bulmak mı lazım yani? Tamam müsenna ile cem müzekkeri salim irabı harfi de olsun. Başka da mı? Şimdi bunlar bir bunlar müsenna ile cem müzekkeri salim böyle sanki bir kenarda kalmış oluyorlar. Bunlara arkadaş getirelim dediler yani. Tamam mı? Liella yeküne liella niçin böyle yapmak istiyorlar? Gerekçeyi söylüyor yani. Liella yeküne beğenirsin beğenmezsin adam. Ya bir mantık olarak izah etmek istiyor. Yani niye altı tane isim tercih ediyor? Denk geldi yani ha. Zaten bazı naimciler de bunu Esma-i Sitte demiyor. Esma-i Hamse diyorlar yani. O zaman düştü zaten bu dedi. Altı tane gelmedi. Beş tane geldi. Değil mi? Lella yeküne olmasın beynehuma beynehuma o ikisi arasıyla yani beynel mütenna ve cem'il müzekker. Cem müzekker ve müsennanın arasıyla ve beynel ahadi diğer fertlerin arasında olmasın. Ahad o elif uzatacak tamam? Ahad. Ve beynel ahadi diğer fertlerin arasında olmasın. Ne olmasın? Vahşetün. Bir vahşet. Bu'dun yani. Ve münaferatün tammetün ve tam bir uzaklık, birbirlerinden bir nefretleşme, bir uyumsuzluk, tamam mı? Olmaz. Şimdi altı tane isim var, bunlar altı tane saydık, tesniye ve cem müzekkerin üç hali var. Üç hali de tesniyenin var, üç hali cem müzekkerin altı. Bu altı tane isim diğer fertlerle aralarında bir münaferet, bir zıtlaşma, bir uzaklık bulunmasın diye bir altı tane isim daha ne yaptılar? Buldular. Peki. Tamam. Bir takım fertler koymak gerekti değil mi? Peki ne yaptılar? Tamam. Şimdi buraya kadar bunu söyledik gerekçe olarak. Demek ki diğer fertlerle aralarında bir uzaklık, bir uyumsuzluk meydana gelmesin diye bir takım fertlerin irabını da harflerle yapmak istediler. Peki ne yaptılar? Altı tane isim seçtiler. Ne yaptılar diye soruyoruz. Şimdi Musenif cevap veriyor. Ve inne mahtaru muhakkak ki tercih ettiler. Neyi? Neyi tercih ettiler? Esmaen sitteten altı tane isim tercih ettiler. Seçtiler yani. Anlaşıldı? Ve inne mahtaru muhakkak seçtiler, tercih ettiler. Neyi? Esmaen isimleri ki sitteten altı tane ismi tercih ettiler. Halbuki maksut, hedef daha az ve daha çok da meydana gelebilirdi. Değil mi? Cem müzekkeri salim ve müsennaya madem ki arkadaş getireceksin, 3 tane getir, 4 tane getir, 8 tane getir, 10 tane getir. Bunda da madem ki vahşeti kaldırmak istiyorsun aradan değil mi? Uyumsuzluk olmasın. Bak diğer fertlerde de harfiyle mureplik var denmek isteniyorsa bu 3 taneydi de olabilir, 5 taneydi de olabilirdi. Değil mi? Söyle, 8 taneydi olabilir, 10 taneydi de olabilirdi. Madem ki hedef tesniye ve cem müzekkeri salim ile diğer fertler arasındaki münafereti, birbirine zıtlığı, uyumsuzluğu, vahşeti kaldırmaktır. Daha az da daha fazla da gerçekleşebilirdi. Altı tane seçtiler ama. Ne yaptılar? Ve inne mahtaru tercih ettiler. Esmaen sitteten altı tane ismi tercih ettiler. Niye altı tane isim tercih ettiler? Buna da bir gerekçe söylersek li enne i'rabe küllin her birinin irabı yani li enne i'rabe külli vahidin yani i'rabe küllin o temin nedir orada cuma ivazdır yani i'rabe külli vahidin her birinin irabı minel müsenna vel mecmu'i cem'i müzekker salim ve müsennadan her birinin irabı nedir? Selasetün üç tanedir. Ref'un ve nasbun ve cer. Az önce saydım ben onları değil mi? El mütenna el merfu, el mütenna el mensub, el mütenna el mecrur, cem'ül müdekke es salimu el merfu, el mensub el mecrur. Ne etti? 3-3, 6 tane etmiş oldu. Öyle değil mi? Peki. Zira nedir? 3 tanesi selâfetün, selâfetün 3 tanesi söyle, selâfetün 3 tanesi ne içindir? Lil müsenne, müsenne içindir. Selâfetün 3 tanesi de lecem'ül müzekkeri salim. 6 oluyor o zaman. Değil mi? Peki. Fece'alû, binaenaleyh vaz ettiler. Fece'alû, ce'alû burada fevada'u yani vaz ettiler, koydular. Fî mukabeleti külli i'râbin, her i'râbın mukabiline, her i'râbın karşılığında koydular, ismen bir isim koydular. Her ismin mukabiline bir isim getirdiler. Değil mi? O zaman ne oldu? Fesârat. Fesârat intikal etti el esma'u bihâzel i'tibar. Bu itibarla isimler kaç oldu? Sitteten 6 oldu. Değil mi? Yani zorlama. Yani bu çok çok zorlama. Hakikaten. Gayet zayıf. Gayet zayıf. Son derece zayıf. Değil mi? Çok, son derece zayıf. Yani şu açıdan da baktığımızda tamam tesniye ve cem zikir ama ondan da irabına akıslık var. Bunda tam irablık var. 3'e 3, 3'e 2. Peki ondan sonra diyor ki bu 6 ismi niye seçtiler? Ebu'yu, Ehu'yu, Hamu'yu, Henu'yu, Fu'yu, Zu'yu. Bunları niye seçtiler? Ve inne maktaru. Gene cevap ver. Ve inne maktaru. Aman ancak muhakkak ki ne yaptılar? Tercih ettiler. İnne maktaru. Muhakkak tercih ettiler. Yani min beynil ahadi. O fertlerin arasından da tercih ettiler. Hâzihil esmâ'e es-sittete. Şu 6 ismi tercih ettiler. Yani eb, eh, ham, hen, fu, zu kelimelerini, isimlerini tercih ettiler. Niçin? Li müşâbehetihâ. Bu isimler benzediği için. Li müşâbehetihâ. Bu isimler benziyor. Neye benziyor? El-müsennâ. Tesniyeye benziyor. Ne hususta? Fî kevni me'anîhâ. Evet, ne hususta tesniye? Fî kevni me'anîhâ. Bu isimlerden her birinin manasında, manasının olması. Nedir olması itibariyle? Münbiyeten. Değil mi? Münbiyeten değil mi hocam? Münbiyeten. Enbe'e yünbiyo, inbe'en feve münbiyete. Haber verici, muhbiyat. Münbiyeten. Tembiye, nebbe'ye gitmek gerekiyor. Enbe'ye de aynı mana var. Münbiyeten, ey müstelzimeten, muhbiraten, an taaddüdin. Bunların her birinin manasında taaddüdü lazım kılma var. Taaddüdü gerektirme vardır. Değil mi? Mesela eb dediğin zaman baba olması için oğul lazım. Değil mi? Eh dediğin zaman kardeş. Ham nedir? Kadının kocasına yakın. Kadın var, kocası var. Kadının kocasına olan yakını var yani. Kocasının babası. Değil mi? Hem dediğin zaman bir şeyin zikredilmesi, bir şeye ait olan zikri çirkin şey. Değil mi? Fu dediğin ağız, ağzın sahibi var. Zu sahip dediğin zaman sahip, bir şeye sahip, mala sahip. Bunların her birinin manasında ne vardır hemşerim? Ne vardır? Teaddüdü bildirme. Tesniye ve cemde de taaddüt yok mu? Evet, taaddüt var. Bir bu. Birinci illet bu. Bunlar tesniyeye benziyorlar. Değil mi? Bunların her birinin manasında taaddüt vardır. Mesela feinnel ebe baba yestelzimul ibne. Vel eha yestelzimul eha. Vel ham, ham ise yestelzimul zevce. Vel hen yestelzimul eşeyel münkere. Vel fem yestelzimul fem. Evet. Vezu istelzimun el musahiban. İki tane şey, bir sahip var, bir de sahip olunan şey var. Birinci illet bu. İkincisi veli vücudi, o nereye matuf o? Li müşabehet, ya benzedikleri için Değil mi? Daha ne için? O fem femi gerektiriyor ki yestelzi müşşefeteyn yani. Ağız iki tane dudağı gerektiriyor. Yestelzi müşşefeteyn dese daha güzel olur. Yestelzi müşşefeteyn. İki tane dudak gerektiriyor. Ağızda iki tane dudak var yani. Peki. Veli vücudi, bu da ikinci bir illet. Veli vücudi harfin, harfin bulunmasından dolayı. Öyle harf ki salihin, elverişli olan harf, lil i'rabi, i'raba elverişli olan harf bulunduğu için nerede? Fi evahiriha, bunların sonlarında. Tamam mı? Peki, o i'raba elverişli olan harf nedir? İlk dördünde, sonunda bulunan vav idi değil mi? Ehavun, ebevun, hamevun, henevun gibi. Ondan sonra yine du kelimesinin sonunda vav var. Fu'da da aynı şekilde. Evet. Ne vakitte? Ne vakitte? Hînel i'râbi, i'râb edildiği vakitte. Yani vakte vücudil i'râbi fiyan bilfil. Bilfil i'râb meydana geldiği vakitte değil mi? Yûcedu zâlikel harf. O harf orada ne yapıyor? Bulunuyor. Bulunmuyor mu? Ebuke, ehuke, hamuke, henuke, fuke, zuman. O İrab harfi ne yapıyor? Orada bulunmuş oluyor. Ama sema'an. Sema'an. La kıyasen yani. Ha. Kıyasen değil yani. Sema'an. Değil mi? Mesela İrab olmadığı vakitte bulunuyor mu? Ebun. Ya. Tamam. Ne şartıyla bulunuyor? İzafe olduğu zaman bulunuyor o irapa elverişli. Ve bu izafetle ne olacak? Şöyle. Bu izafetle ne olacak? Mütekellim yazısının gayrisi ne olacak? O zaman bulunuyor. Sema'an. Tamam mı? Evet. Anlaşıldı orası. Sema'an. Evet. Ve li vücudi harfin salihin lil-i'rabi fi evâhriya hînel-i'rab. Sema'an. Hale kevni mesmu'an yani. Mesmu olmuş yani. Araplardan böyle duyulmuş, işitilmiş. Mütekellim yasının gayrisine muzaf olduğu zaman da orada İrab'a elverişli har, vav, elif, ya ne yapıyor? Zahir oluyor. O zaman dediler ki bu isimlerin İrab'ını vav ile merfu, elif ile mensup, ya ile mecrur kabul edelim dediler. Peki. Adama demezler mi? Sormazlar mı? Ahirleri mahzuf isimler var. Bunların niye irabı? Mesela yedün. Yedün. Değil mi? Yedeyün. Yedün. Demun. Demun. Demevun. He? Onlarda da bak vav hasbedilmiş ya hasbedilmiş. Ama onda demun, demen, demin. Yedün, yeden, yedin. Yeduke, yedeke, yedike, demuke, demeke, demike. Muzaf olduğunda da, muzaf olmadığında da irab ne oluyor? Harekeyle oluyor. Bi hilafi sair esma'il mahzufetil e'caz. Bi hilafi aksine esma'i el mahzufetil e'caz. Ahirleri hazfedilmiş olan diğer isimler Esma-i Sitte-i Mutelle'nin aksine olucudur. Tamam. Şimdi Esma-i Sitte-i Mutelle'nin irabı böyledir. Tamam mı? İrabu el Esma-i Sitte bil vavi vel elifi vel ya bi hilafi sairi esma-il mahzufetil e'caz. Diğer ahirleri mahzuf olan isimler bunun aksinedir. Ne gibi? Ke yedin ve demin. Yedeyun demevun. Yedeyun demevun. Bunun aksinedir. Fe innehu. Muhakkak ki lem yusma. İşitilmedi. Fiha. Fiha. Fi hâzihil esma. Fi hâzihil esma. Elleti tuhdefu e'cazuhu. Tamam mı? Ahirleri hasfedilen bu altı ismin dışındaki isimler hakkında işitilmedi minel arabi, minel arabi, Arap'tan işitilmedi. Ne işitilmedi? İadetül hurufi el-mahzufeti indel-i'rabi. İrab edildiği zaman mahzuf olan harfin geriye getirildiği Araplardan ne yapılmadı? Duyulsaydı ki Arap'tan yeduke, yedake, yedike, tamam onun da irabı ne olurdu? Vav ile merfu, elif ile mensup, ya ile mecrur olurdu. Ama Araplardan böyle bir şey ne yapılmadı? İşitilmediğine göre onların irabı bu şekilde olamaz. Evet, nektefi bihader katıyor.